قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. سيما mimi nimekatazwa kuwaabudu hao mnaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu. Sema, mimi sifuati matamanio yenu. Hivyo nitakuwa nimepotea na sitakuwa miongoni mwa walioongoka. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadhabtum bih ma 'indi ma tasta'jiluna bih إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. سما mimi nipo kwenye sheria iliyo wazi tokayo kwa Mola wangu mlezi, nanyi mnaikanusha. Mimi sinacho hicho mnachokihimiza. Hapana hukumu ila ya Mwenyezi Mungu, yeye anasimulia aliyo kweli, naye ni mbora wa kuhukumu kuliko wote. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. سيما لو كواني ناچو هيچو مناچو كهيميزا إنجلكوشا كات وشاوري بينا يانغو نانيني نمونيزي مونغو أنا وشيندا ووتي واجوا مظالم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Naziko kwa kifunguo za ghaibu, hakuna azijuae ila yeye tu, na yeye anajua kilicho nchikavu na baharini, na halidondoki jani ila analijua, wala punje katika giza la ardhi, wala kinyevu, wala kikavu ila kimo katika kitabu kinachobainisha. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Naye ndiye anayekufisheni usiku na anakijua mlichofanya mchana, kisha yeye ukufufueni humo mchana ili muda uliowekwa utimizwe, kisha kwake yeye ndio marejeo yenu, na tena akwambieni mliokuwa mkiyafanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe Nabii, waambie hawa makafiri, hakika Mwenyezi Mungu amenikataza kuwaabudu hao mnaoabudu badala ya Mwenyezi Mungu. Basi mimi sifuati matamanio yenu. Kwani nikikufuateni nitakuwa nimekengeuka kuiacha haki na sitakuwa katika waongofu. Waambie, mimi nipo juu ya sharia iliyo wazi, iliyoteremshwa kutoka kwa Mola wangu mlezi, na nyinyi mmeikanusha Qur'an iliyoileta sharia hii. Na mimi sina uwezo wa kuileta hiyo adhabu mnayoihimiza ije, bali hayo yamo katika uwezo wa Mwenyezi Mungu, na yamelazimika na kupenda kwake na hikma yake. Na hakuna amri wala madaraka ila ya Mwenyezi Mungu tu. Akipenda yeye atakuleteni adhabu kwa haraka, na akipenda ataichelewesha. Yeye Subhanahu aliyetakasika anafuata katika hayo hikma yake, naye ni mbora wa kuhukumu baina yangu na nyinyi. Sema,